حالت اعتکاف میں معتکف غسل فرض ہونے کے علاوہ بھی نہا سکتا ہے یا نہیں؟ اور غسل آنے پر صابن استعمال کر سکتے ہیں؟ عرض یہ کہ معتکف یہ احاطہ مسجد جو ہے چار دیواری باؤنڈری وال جس کو آپ کہتے ہیں اس میں بلا تکلف آ جا سکتا ہے، تو جب آ جا سکتا ہے تو صابن بھی استعمال کیا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اگر اس نے فرض غسل کے علاوہ کوئی غسل کر لیا باؤنڈری وال میں موجود غسل خانے میں، تب بھی اس کا اعتکاف متاثر نہیں ہوگا. لیکن خاص کر باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں عالمی مرکز میں، کیونکہ معتکفین کی ابھی صحیح تعداد مجھے معلوم نہیں ہوئی لیکن میرا گمان ہے کہ 1500 سے کم بھی شاید نہ ہو. تو اب یہ کہ وضو خانے یہ سب ظاہر ہے کہ غسل خانے یہ لیمیٹڈ ہے، اب سارے اگر جمعے کو لائن میں لگ گئے غسل خانے کے لیے تو جمعے کی نماز کس کو ملے گی، باری کس کی آئے گی؟ اور صبح سے تو آپ لگیں گے نہیں، آپ تو لگیں گے مطلب نیند سے آرام سے اٹھ کے سب اپنی سہولت سے لگیں گے. جیسے ملاقات کا جب میں نے اعلان کیا تو زور سے آواز آئی تھی سب کی انشاءاللہ سبحان اللہ، اور پھر نیند چڑھی تو سو گئے، پھر اٹھ اٹھ کے نیند سے آخر میں آنے لگے ملاقات کے لیے، اور جو جن کو زیادہ جوش تھا وہ جاگے اور ملے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جمعے کا غسل جو کہ سنت مستحبہ ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، میری اپنی تحقیق ہے میں نے جو معلومات کی مطالعہ کیا اس میں، تو اس کے لیے مطلب تشویش والے معاملات نہیں ہونے چاہیے. تو اگر یہ سارے لائن میں لگ گئے تو تشویش کی بات ہے، شاید پانی بھی ختم ہو جائے، پھر غسل کرنا بھی تو کہاں آتا ہے. بعض لوگ وضو میں غسل میں اتنا پانی بہاتے ہیں اتنا پانی بہاتے ہیں کہ سمجھ سے بات. تو اس لیے مطلب اعتدال ہونا چاہیے اور اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. باہر شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سینے پر بال زیادہ ہیں تو وہ بال بھی صاف کر لیں تاکہ غسل میں پانی کم خرچ ہو. آپ بتائیے سینے پر بال اگر کم ہو جائے تو پانی کے چند قطرے سے کیا فرق پڑے گا. لیکن محتاط علماء کی بات ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بہار شریعت لکھ کر خدا کی قسم امت پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا کہ فقہ میں اردو میں ایسی کتاب کسی نے بھی آج تک نہیں لکھی اتنی سخیم. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سینے کے بال وغیرہ بھی ہیں تو وہ صاف کر دے تاکہ غسل میں پانی کم خرچ ہو، پانی بچانے کے لیے. اسی طرح آپ نے لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چنو کافی ہے، تو پورا چنو بھر کر ناک میں پانی چڑھانا، پانی چڑھانے کے لیے پورا چنو بھرنا یہ اسراف ہے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ نل اس طرح کھولتے ہیں کہ کئی چنو کا پانی تو گر چکا ہوتا ہے، پھر جا کر ناک تک پہنچتا ہے در کر کے. پھر بعض بیچارے جب وضو خانے پر تشریف لاتے ہیں تو پہلے نل کھولتے ہیں، ان کی منطق تو دیکھو، یہ نل کھولتے ہیں اب مزے سے بیٹھ کر میں نے دیکھا آستینیں چڑھاتے ہیں. اللہ اکبر، مطلب ایک عقل کی بھی تو بات ہے کہ یہ کیا تو کہ نل کھولنا پہلے سے، تو اسراف تو گناہگار ہوگا، آخرت میں حساب بھاری پڑ جائے گا. اسی طرح ایک تعداد عوام کی اکثریت وہ مسحا کے دوران نل کھلا رکھتی ہے، نل کھلا اور مسح کرنا، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ پانی کا زیاں ہے. اگر وقف کا پانی اس طرح بہ رہا ہے تو یہ بھی اسراف ناجائز کے حکم میں آ جائے گا. اسی طرح مطلب یہ کہ ہاتھ دھوئیں گے اچھی طرح، پہلے تو مل مسل گئے تو پھر وہ ایک اضافی مطلب وضو میں طریقہ لوگوں کا نکلا ہوا. جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے میں نے لوگوں کو یہ دیکھا کرتے ہوئے کہ ہاتھ پہلے دھو لیتے ہیں پھر وہ چلو انہیں نل کے نیچے چلو بھرتے ہیں اور چلو بھر کے وہ کونی تک بہاتے ہیں، تین تین بار یہ بہاتے ہیں. یہ تو نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، پھر اسراف میں کمی کیا رہی ہے؟ تو بالکل اضافت ہے. یہ عام مطلب آپ کے دادا جان بھی کرتے ہوں گے تو نانا جان بھی کرتے ہوں گے, اس لیے آپ بھی کرتے ہوں گے. آج سے مت کرنا, کہیے انشاءاللہ. رسائل عطاریہ حصہ اول. شیطان آپ کو ہرگز نہیں پڑھنے دے گا, صحیح عرض کر رہا ہوں, ہرگز نہیں پڑھنے دے گا. مگر میں کہوں گا ایک بار پڑھو گے تو سمجھو گے نہیں, بارہ بار پڑھو پھر بات کرنا مجھ سے, کہ آپ کو انشاءاللہ کسی عالم کی محتاجی نہیں رہے گی. اتنے اس میں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ وضو کے غسل کے نمازوں کے مسائل, ایک مبالغہ ہے کہ محتاجی نہیں رہے گی, علماء کی محتاجی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں اپنا. نہیں, اتنے اس میں الحمدللہ تفصیل سے احکام. تو اگر بارہ بار تو میں نے ڈرا دیا آپ کو, ایک ہی بار پڑھ لو یار, پڑھو تو, اور سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو, ٹھیک ہے نا, اہل ذکر سے دریافت کرو. آپ کو جو لگے گا آپ نے پڑھو گے نا کہ یار اب تک مجھے غسل کرنا نہیں آتا تھا, وہ مجھے تو غسل کرنا نہیں آتا تھا, یا اللہ میں نماز اس طرح پڑھتا تھا, پڑھنی تو اس طرح چاہیے. تو اس لیے سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ پڑھنا چاہیے, میرا مشورہ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے. رسائل عطاریہ حصہ اول. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.